دعوت عمل، یہ داستان سرائی محض اس لیے نہیں کہ اس سے کچھ افسانہ آئے پارینہ کو چھیڑنا مقصود ہے، بلکہ اس سے دراصل ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسلام کی دینی اور دنیاوی قوت کا اصلی سرچشمہ وہی دعوت الی الخیر، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جس پر اس کی ساری زندگی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور جس کے لیے مسلم نام کی ایک قوم کو حق جل شانہ نے پیدا کیا. اور چونکہ پیغام کی فطرت اس بات کو چاہتی ہے کہ اسے مرسل الیہ تک پہنچایا جائے، اس لیے تبلیغ خود اسلام کی فطرت میں شامل ہے. اس احساس نے اسلامی تاریخ میں جو حیرت انگیز کرشمے دکھائے ہیں ان کا ایک نہایت مختصر سا خاکہ پیش کیا جا چکا ہے. افریقہ کے وسیع براعظم میں بغیر کسی جبر و لالچ اور مکر و دغا کے جس طرح کروڑوں انسان اسلام کے حلقۂ بگوش ہو گئے، چین میں بغیر کسی مادی اور جباری قوت کے جس طرح آبادیوں کی آبادیاں اسلام کی تابع فرمان بن گئیں، جزائر ملایا میں نہتے اور بے زور تاجروں کے ہاتھوں جس طرح 80% آبادی خدائے واحد کی پرستار بن گئی، تاتارستان کے مسلم کش اور خونخوار ویشیوں کو ضعیف اور نازک عورتوں اور بے نواد درویشوں نے جس طرح اسلام کے آستانہ رحمت پر لا کر جھکا دیا، اس کی بصیرت افروز داستان ہم نے اسی احساس کے کرشمے میں دکھانے کے لیے اپنے برادران ملت کے سامنے پیش کی ہے. اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان میں بھی کسی طرح یہ احساس جاگ اٹھے. 1857 کے بعد تبلیغی سرگرمیاں. 1857 کے ناکام جنگ آزادی کے زمانے میں مسلمانان نے ہند کی اسلامی اہمیت کو جو دل گزار صدمات پہنچے تھے، انہوں نے کچھ عرصے کے لیے ان کی دینی عیسائیت کو بیدار کر دیا تھا. اس کی بدولت 1857 کے بعد تقریباً 40 سال تک اشاعت اسلام کا کام نہایت تیزی کے ساتھ ہوتا رہا، مگر افسوس کے بعد میں غلبہ حاکمیت کے کفار کے اثر سے وہ دینی احساس اور ذوق کی تبلیغ ختم ہو گیا اور خدمت دین کا وہ عام جوش جو کچھ عرصہ کے لیے پیدا ہو گیا تھا آپس کی کفر بازیوں اور باہمی جنگ و فساد میں کام آنے لگا. 19ویں صدی کے نصف آخر کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ حیرت انگیز واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ تبلیغی نظام قائم ہے نہ ہونے کے باوجود نو مسلموں کی تعداد میں ہر سال 10,000 سے لے کر 6,00,000 تک اضافہ ہوتا رہا ہے. اس زمانے میں علماء اور وائزین کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی پیدا ہو گئی تھی جس نے اپنی زندگی تبلیغ میں علماء اور وائزین جس نے اپنی زندگی تبلیغ دین کے لیے وقف کر دی تھی اور اپنی انفرادی حیثیت میں شہر در شہر پھر کر سینکڑوں آدمیوں کو مشرف با اسلام کیا تھا. ان کے علاوہ عام کاروباری مسلمانوں میں بھی یہ ذوق اس قدر پھیل گیا تھا کہ دفتروں کے ملازم اور معمولی دکاندار تک اسلام کی اشاعت کرتے تھے. لیکن اب موجودہ دور میں اشاعت اسلام کی سست رفتاری کے وجوہ پر اگر غور کریں تو یہ بات بالکل صاف نظر آتی ہے کہ اس کی ذمہ داری صرف ہماری اپنی غفلت اور دینی بے حسی پر عائد ہوتی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اسلام آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا، اس کی فطرت میں کوئی تغیر نہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. البتہ ہم بدل گئے ہیں، ہماری زندگی بدل گئی ہے، ہمارے جذبات و احساس سیاحت بدل گئے ہیں اور یہ سب تنزل کا اسی کا نتیجہ ہے. بس اگر ہمارے ہاں اشاعت اسلام کا مسئلہ ایک نازک صورتحال اختیار کر گیا ہے تو اس کا صحیح حال یہ نہیں ہے کہ کانفرنسوں پر کانفرنسیں منعقد کر کے انجمنوں پر انجمنیں بنائیں، رسالوں پر رسالے شائع کریں اور محض شور و شغب میں اپنا وقت ضائع کر دیں، بلکہ اس کا اصلی حال یہ ہے ہم مسلمانوں کو مسلمان بنائیں، ان میں صحیح اسلامی روح پھونک دیں، ان کی زندگیوں کو خالص اسلامی زندگی کے کالم میں ڈال دیں، ان کے اندر سے ان تمام باطل عقائد بیدانہ رسوم اور غلط عادات کو دور کر دیں جو صدیوں تک ایک مشرق قوم کے ساتھ رہتے رہتے پیدا ہو گئی ہے، اور ان کے اندر دینی وابستگی کا ایک ایسا جذبہ پیدا کریں جو ہر مسلمان کو اپنے دین کا ایک سرگرم اور بعمل مبلغ بنا دے. محض تبلیغی جماعتیں یا عماگیر ذوق تبلیغ. ہم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں نے عیسائیوں کی طرح مشنری سوسائٹیاں بنا کر کام نہیں کیا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم تنظیم کے ساتھ کام کرنے کے مخالف ہیں، بلکہ دراصل مراد یہ ہے کہ یہ کام محض ایک جماعت یا چند جماعتوں کا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مسلمانوں میں تبلیغ دین کے ایک ایسے عام ذوق کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے معمور سمجھنے لگے. اگر عام مسلمان اس ذوق سے بے بہرہ رہیں اور محض ایک انجمن یا چند انجمنوں پر یہ کام چھوڑ دیا جائے تو ہم کبھی غیر مسلموں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر جگہ مسلمانوں کا عام ذوق تبلیغی ہی فتح و کامرانی سے سرفراز ہوا ہے۔ اگر افریقہ میں مسلمانوں کا یہ عام ذوق نہ ہوتا اور صرف انجمنیں ہی فریضہ تبلیغ کو انجام دینے کے لیے چھوڑ دی جاتی تو عیسائیوں کی بدرجہ یا وہ طاقتور اور دولت مند سوسائٹیوں کے مقابلے میں انہیں قیامت تک وہ کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ اب جس پر آج ساری مسیح دنیا انگشت بدنداں رہ گئی ہے، اسی طرح اگر مجمع الجزائر، ملایا، انڈونیشیا میں عام تاجروں اور سیاحوں کا دینی جذبہ خدمت کام نہ کرتا اور صرف وہ چند عربی اور مقامی واعظین اور علماء دعوت اسلام کا فرض انجام دیتے جو وقتاً فوقتاً وہاں پہنچتے رہتے تھے، تو شاید آج بحر الکاہل کے ساحلوں پر اذان کی وہ گونج اس کثرت سے نہ سنائی دیتی جو آج بت پرستی اور مسیح استعمار کی متحدہ مزاحمت کے باوجود سنائی دے رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دعوت اسلام ایک فرض کفایہ ہے جس کے لیے کسی ایک جماعت کے کھڑا ہونا تمام امت کے لیے کفایت کرتا ہے، لیکن شریعت کی یہ رخصت محض مسلمانوں کی آسانی کے لیے ہے۔ اس رخصت کا مطلب اگر کچھ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ یہ فرض عائد تو تمام مسلمانوں پر ہوتا ہے جسے سب کو ادا کرنا چاہیے، لیکن کم از کم ایک جماعت تو ایسی ضرور رہنی چاہیے جو ہمیشہ با التزام سے اسے ادا کرتی رہے، اور وہ جماعت یقیناً علماء و صلحاء امت کی جماعت ہے۔ بس ہمارے نزدیک اسلام کی اشاعت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کو مخاطب کرنے کے بجائے خود مسلمانوں کو مخاطب کریں اور ان میں اس قسم کی مذہبی روح پھونک دیں کہ ہر مسلمان ایک مبلغ بن جائے۔ اس سے نہ صرف فریضہ تبلیغ ہی بہترین صورت سے انجام پائے گا بلکہ ہمارے سینکڑوں دینی امراض کو بھی خود بخود شفا ہو جائے گی۔ اصلاح حال کے لیے چند عملی تدابیر۔ ان مختلف اصلاحی تدابیر میں سے چند تدبیریں جو دیگر ممالک کے تبلیغی تجربات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے خیال میں اشاعت کے لیے مفید ہیں، ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ امید ہے کہ زمائے امت ملت ان پر غور کریں گی۔ ذات پات اور عدم مساوات کا خاتمہ۔ مسلمانوں میں اسے ذات پات کہ اس امتیاز کو مٹا دیا جائے جو ہندوؤں کی مساوی سے ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ اسلام کے یہ مساوات پر عقیدہ کی کوئی انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے نجس یا ذلیل نہیں ہے، ہمیشہ اس کی کامیابی کا بڑا ذریعہ رہا ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اس کو اپنے تمام معاملات میں ایک بنیادی اصول کی حیثیت سے داخل کر لیں۔ نسبی امتیازات کا خاتمہ۔ ہمارے یہاں مسلموں کو نسبی مسلمانوں کے مقابلے میں ادنا سمجھا جاتا ہے، اس غیر اسلامی عقیدے کا سختی کے ساتھ اتصال ہونا کر دینا چاہیے، اور نو مسلم عورتوں اور مردوں سے شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنے کی رسم دوبارہ زندہ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں شرفاء اس سے پرہیز کرتے ہیں، مگر ہم میں کوئی شریف ترین آدمی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی شرافت کو پیش نہیں کر سکتا جنہوں نے عملاً اس تصور کو رد کر دیا تھا۔ عام دینی اور اخلاقی زندگی کی اصلاح۔ اگر مسلمانوں کی اندرونی زندگی کی اصلاح کسی عمیق تحریک کے محتاج ہو تو کم از کم ان کی ظاہری زندگی میں ایسی اسلامی کشش پیدا کرنی چاہیے کہ غیر مسلم قومیں خود بخود ان کی طرف کھینچنے لگیں۔ مثلا نماز با جماعت اور روزوں کی پابندی، مشرکانہ رسوم و بدعات سے احتراز اور منہایات شریعہ سے پرہیز کی عام تلقین کی جائے، اور خصوصاً مسلمانوں میں اخلاق کی جرائم کے اتصال کی سخت کوشش کی جائے، کیونکہ جب مسلمانوں کا اخلاقی درجہ بلند ہوگا تو غیر مسلموں کے دل میں ان کی عظمت قائم ہو جائے گی۔ دینی سرگرمیوں کی تحریک و ترغیب۔ جمعہ کے مواعظ، شبینہ مجالس اور عام رسائل کے ذریعے مسلمانوں کو مذہبی مسائل کی تعلیم دی جائے، تقابل ادھیان کے معمولی مباحث نہایت وضاحت کے ساتھ بتائے جائیں، اور ان کے اندر تبلیغ کا شوق پیدا کیا جائے۔ خصوصیت کے ساتھ تعلیمی اداروں کے اساتذہ، سرکاری محکموں کے ملازموں اور عام کاروباری لوگوں میں اس تحریک کو پھیلانا بہت مفید ہے، کیونکہ انہیں عوام سے زیادہ میل جول کا موقع ملتا ہے اور وہ بہت کامیابی کے ساتھ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ دینی شعور کی بیداری۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری جہالت ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دین اسلام کی تعلیمات، اس کے عقائد اور شاعر سے یکسر جاہل ہے۔ یہ چیز ہے جو دشمنان اسلام کو اسے مرتد بنانے میں سب سے زیادہ مدد دیتی ہے۔ پس اس لحاظ سے ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد تمام مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات کی اشاعت کریں، اسلام کے سادہ عقائد ان کے ذہن نشین کر دیں اور ان کے اندر इस हद तक दीनी रूह पैदा कर दें कि वो सोम व सलात के पाबंद हो जाएं। इसके लिए हमको आम तौर पर जायज़ कस्बात में एक एक शख्स ऐसा मुकर्रर करना चाहिए जो अवाम के को उनके फुर्सत के औकात में नहायत तजरीद के साथ दीनी तालीम दे सके और ख़ुद उन्हीं की ज़ुबान में उन्हें इस्लाम की खूबियों से आगाह करता रहे। अगर ये सिलसिले में गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम की तरफ दावत दी जा सकती है, मगर इस वक्त हमारी तमाम दर तवज्जो काफ़रों को मुसलमान बनाने के बजाय ख़ुद मुसलमानों को मुसलमान बनाने की तरफ मबजूल देनी चाहिए। इनकी सोई हुई दीनी हिस को जगा देने के बाद जब हम एक दफ़ा अपने अंदरूनी इस्तेहकाम को तमाम बैरूनी हमलों के ख़तरों से महफूज कर लेंगे तो फिर हमें दूसरों की तरफ रुख करने का ज़्यादा मौका मिल सकेगा। मदारिस का क़याम। दूसरी चीज़ यह है कि मुसलमान बच्चों को इब्तदाई तालीम देने के लिए गाँव गाँव में मदारिस कायम किए जाएँ। इसके लिए भी किसी लंबे चौड़े निज़ाम और किसी ख़ास दरसी निज़ाम की निसाब की ज़रूरत नहीं, बल्कि इब्तदान नहायत सादगी के साथ इस्लामी अकायद उनके ज़हन नशीन कर दिए जाएँ। वज़ू, तारत, नमाज, रोज़ा वगैरह के तमाम मसाइल याद करा दिए जाएँ और कुरान मजीद पढ़ा दिया जाए। कुरान मजीद को पढ़ लेना ही इंसान पर इतना असर करता है कि इस्लाम की अज़मत दिल में बैठ जाती है, फिर वह मुश्किल ही कोई चीज़ उससे ज़ाहिल कर सकती है। बस कम अज़ कम इन बच्चों की लोए सादा पर कुरान का गहरा नक्श तो ज़रूर बिठा देना चाहिए। ये वो कम से कम काम है जिसे अंजाम देने में हमें ज़र्रा बराबर भी तवक्कुफ़ नहीं करना चाहिए। इसके लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मुस्तकिल तौर पर एक मुकामी पर रह पड़े, देहाती ज़िंदगी की तकलीफ़ें बर्दाश्त करके पूरे अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ दीन और मिल्लत की खिदमत अंजाम दें। इनमें इतनी इस्तिकामत होनी चाहिए कि कामयाबी के साथ लोगों की जाहिलाना फितरत का मुकाबला कर सकें, नाकामियों से हिम्मत न हारें। मुशरिकाना अकायद और रसूम व बिदात को दूर करने में अगर कई की बरस में लग जाएँ तो बदल ना हो, जल्दबाजी करके जहालत से जंग न करें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वाज़ और तलकीन और तालीम और तबलीग के ज़रिए तबीयतों को इस्लाह की तरफ माइल करें। इसके साथ इनमें कुर्बानी का इतना जज्बा भी होना चाहिए कि वो कम से कम माली तआवुन पर या ये अपनी खिदमत अंजाम दे सकें। इनके अखलाक में इतनी पाकिजगी भी होनी ज़रूरी है कि सादा लोग देहातियों को अपने अमाल से बरगिश्ता कर देने के बजाय उन्हें हुस्न खल्क का गर्वीदा बना लें और ख़ुद अपने अंदर इस्लामी ज़िंदगी का ऐसा नमूना पेश करें कि लोग उनसे इस्लामी तालीमात का अमली सबक से हासिल कर सकें। ईसाई मिशनरी तालीमी इदारों का मकातिया। एक और ज़रूरी तदबीर यह है कि मुसलमान बच्चों को ईसाई मिशनरी स्कूलों और कॉलेजों से उठाने की एक बाकायदा तहरीक शुरू कर दी जाए। इन तालीमी इदारों का मकसद इल्म व फन की रोशनी फैलाना नहीं है, बल्कि बच्चों को उनके मज़हब से फेर कर सेनेट हाल के खुद साख्ता मज़हब की दावत देना है। और आम तौर पर इनकी तालीम का लाजमी असर यह होता है कि अगर तलबा एलानिया मुर्ताद नहीं होते तो कम अज़ कम अपने मज़हब से बरगश्ता ज़रूर हो जाते हैं। इनके दिल में इस्लाम की कोई वक़्त बाकी नहीं रहती, इस्लामी अकायद से सरियन एनराफ़ पैदा हो जाता है, इबादात को खेल समझने लगते हैं और सिर्फ ख़ानदानी कुयूद और रस्मी मज़ामत के बायस इस्लाम के साथ इनका रिश्ता बरहनाम रह जाता है। ये ज़रूर है कि बकौल मिस्टर आर्नल्ड मुसन्नफ़ इशात इस्लाम, मिशनरी इदारों की तालीम ने बाज़ औक़ात बिल्कुल उल्टा असर भी किया है और बाज़ तलबा मसीहियत को की कमज़ोरियों से वाकिफ़ होकर इसके ज़बरदस्त हरीफ भी बन गए हैं, मगर ऐसी सही रूहें बहुत कम पाई जाती हैं। आम तौर पर तो मिशनरी तालीमी इदारों के तलबा की वही हालत देखी जाती है जो हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं, और यकीनन इन्हें इस बेदीनी के ख़तरे में से निकालना और इनके निज़ाम कार को बेनकाब करना एक अजीम दीनी खिदमत है। इस मकसद के लिए सरगर्मी से एक तहरीक पैदा की जाए और अमलन हर मुसलमान को इस बात पर आमादा किया जाए कि वो अपने बच्चों को इन इदारों से उठा ले।